Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Ja, det er varmt, men der er altså stadig puls på de finansielle markeder. Regnskabstal skal leveres og studeres i dag, blandt andet fra en af de globale, helt store investeringsbanker. En bank, der ikke har haft det bedste ry de senere år, det er Deutsche Bank, jeg taler om. Og vi tager et blik på den sammen med John Stihøj om et øjeblik. Vi skal også forbi høreapparatbranchen, der er røre i den sø, og vi tjekker, hvad der sker sammen med Handelsbankens aktieanalytiker Annette Lykke sidst i udsendelsen. Og her i studiet, Christoffer Wold, der er det du og jeg, der skal underholde. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Vi har fået fornøjelsen af at komme tilbage i et lille studie. Det betyder, at vi ikke kan streame i dag. Der er simpelthen for meget kondensvand inde i vores vanlige studie, så vi kan altså ikke følges på Facebook. Det kan godt være, der er tørt derude i verden, men her på Radio 24/7, der er altså rimelig fugtigt. Så vi er altså rykket ind i lille studie 3, hvor vi stod i gamle dage. Det er sådan set meget hyggeligt at være tilbage. Christoffer, aktiemarkedet, lad os høre, hvad der sker der. Det efter en rigtig god dag i går, hvor de amerikanske markeder var oppe med cirka, vi ser S&P var oppe 0,5% og Dow Jones oppe med 0,8%. Så vi som sagt også DAX'en oppe med 1-2% i går, så det var nogle fine stigninger, og i dag så simrer det lidt ned, altså vi får et lille tilbagefald, vi er nede med minus 0,01%, altså så det er stort set flat. Så vi konsoliderer lidt den store stigning, vi fik i går, og det er helt normalt, efter du får nogle så kraftige stigninger på en dag. Mm. Så det, man kunne godt forestille sig, at vi får et lille setback før, vi får yderligere stigninger. Ja. Man kunne godt måske også forestille sig, at det, som markedet står og venter på, det er Donald Trumps møde med Jean-Claude Juncker i Washington lidt senere på dagen. Finder det sted, eller i aften går de vel i gang med at tale. Og Christoffer, du var sød og viste mig en overskrift på en af nyhedssiderne for et øjeblik siden, hvor der ligesom står, at sådan, altså, nu venter markedet på det her, nu ser det ikke så slemt ud alligevel, og nu går det opad, og nu er vi positive. Og så for ganske få dage siden, der stod vi og sagde, at den her trade-handelsretorik, som kører rundt derude, det får markedet til at falde. Så du griner sådan lidt af det der med de der avisoverskrifter. Ja. Den ene dag, der betyder det opadgående markeder, den anden dag, der betyder det nedadgående markeder. Ja, og jeg har set det så mange gange, det her med, at overskriften ændrer fra ligesom bearish til bullish, men med samme slags overskrift, at så siger de, at markedet falder i frygt omkring det her trade war. Mm. Og så en anden dag, jamen, så stiger markedet, så siger markedet stiger på ligesom optimisme omkring talks om et eller andet, du ved. Så de vender den helt, som markedet flyver op og ned. Man kan altid finde en eller anden grund til, at det kører den ene eller den anden vej. Christoffer Wold, i går i aftes, der fik vi regnskab fra Eli Lilly. Den store Novo-konkurrent, det så jo sådan set ganske pænt ud. De var også ud med en opjustering for resten af året. De siger også, at de kommer til at holde priserne på deres produkter i USA. Og det er vel stadigvæk på en eller anden måde noget med prispres, der præger hele den her branche. Er det en branche, som du synes, der er interessant at investere i? Ja, farmaindustrien er utrolig interessant, og jeg har nævnt flere, eller Lille Teva, der er også Mylan, jeg synes er meget interessant nu. Mylan? Ja. Ja. Og generelt hele den her pharma og biotech, synes jeg er meget interessant. De har fået nogle tæsk her seneste par år, mange af dem, men nu er de begyndt at stige, og Eli Lilly er oppe nu i nye all-time high. Og jamen, det ser rigtig godt ud for de fleste farmaselskaber, som jeg er meget bullish på. Udover det, jamen, hvis vi kommer ind i en dårlig periode, så er det altså også defensive aktier som pharma og medicinal, som vi stadigvæk skal bruge. Og derfor så plejer de stadigvæk at holde sig godt oppe, selvom markedet skulle falde. Så jeg synes, risikoen i dem her er en del mindre nu, end det har været i lang tid. Mm. Hvor ligger du selv eksponeret i den her branche? Jamen, jeg ligger i Teva, og jeg har haft en aktie, der hedder Endopharma. Der hedder tickerkode 1DP, men jeg solgte den så med en 50-60% gevinst tidligere i år. Den er gået fra 5 til 11 dollar på 2-3 måneder. Men det er også en aktie, lidt ligesom Valiant, den har et andet navn. Men du kan sige, at alle de her farmaaktier, de er begyndt at stige rigtig, rigtig godt seneste tid. Lige nu så er det kun Teva, jeg holder. Og Teva, de kommer med regnskab, så det bliver meget spændende her næste uge. Og jeg regner jo med, at den går over de 25 dollar og op mod 30 til 35 dollar, hvor jeg vil sælge aktien. Jeg har den selv for 17 dollar. Mm. Jeg kunne godt tænke mig lige at få et perspektiv også på Novo-aktien, Christoffer Wold, for det er jo altså vores store danske aktie her, som et hav af danskere har investeret i deres private portefølje. Så lad os høre, hvad du siger til den rent teknisk. Følger du den sådan egentlig på daglig basis? Jeg følger den lidt, men jeg synes, det er en lidt langsom, altså det er en langsom aktie. Mm. Jeg er egentlig også positiv på Novo langsigtet. Jeg tror, der er chance for, at den lavede en langsigtet bund dernede i de 200 kroner her for et par år siden. Og jeg kunne forestille mig, at den også kommer op i nye all-time high over de 400 i løbet af næste par år. Så jeg er faktisk positiv på Novo, det er jeg. Og man kan sige, at hvis man har Novo, jamen så er det eneste sted, man lige skal være opmærksom på, jamen altså, holder vi os over i hvert fald 260, så er der ikke rigtig noget at være bange for, hvis man er langsigtet. Så 260, eller måske 280, hvis man vil være mere strict, så er der ikke noget at være bange for. Så er det bare at holde Novo. Så lige nu, jamen, så ser den ser også god ud. Og, ja. Novo Nordisk holder øje med kursmålet 260 nedad, og den handler altså 324, var lige det, jeg så på din skærm, Christoffer. 324,5, så vidt jeg kan se, hvis din skærm er så opdateret. Ja. Nå, Christoffer, tilbage til det amerikanske, som jeg ved, at du har særligt fokus på. Der var også et regnskab for Teradyne i går. Ja. En aktie, som du har nævnt tidligere på ugen, robotingeniørvirksomhed. Hvad siger du til den, og hvad sagde du til det regnskab? Det var godt regnskab, og den steg vist 5-10% i eftermarkedet. Generelt langsigtet, vi kunne nok forestille os, at den får en stigning i starten af i dag. Men jeg forbliver negativ den her aktie, så længe den er under de $50. Og her igen har vi et eksempel, som vi snakkede om i går, at de her runde tal, den var lige oppe at toppe i de der runde 50. Og siden da har den været nede omkring de 32, og nu er den oppe i 40. Så jeg vil gå ud fra, at den måske kunne få en lille stigning i starten af i dag, men jeg tror ikke, at den går over 50. Hvis den går over 50, så tager jeg fejl i min analyse om, at jeg tror, at Teradyne skal en del længere ned. Jeg tror faktisk, at den kommer under måske 25-20 en gang over næste 2 år. Så jeg er negativ, og det lyder måske underligt, men jeg tror bare, der er meget, der er priset ind i aktien nu. Mm. Og ja, teknisk analyse, som jeg ser på, det er altså ikke særlig positivt på den her aktie. Der er ikke så meget, der lyder underlige i min efterhånd, Christoffer. Jeg har hørt snart det meste. Teradyne er altså med ticker kun TER, hvis man er interesseret i at se mere på den. Ellers så har vi en dag foran os, Christoffer, hvor det også kommer til at vælte ind med mange spændende amerikanske aktier. Regnskaber hedder det. Ja. Blandt andet fra Facebook. Det er vel ret beset måske det mest interessante. Hvad siger du til Facebook? Facebook, jamen, det er lidt ligesom de andre teknologiaktier. Jeg tror stadigvæk, Facebook skal lidt højere op. Langsigtet vil jeg nu måske være mere påpasselig med den, men der er chance for, at den kan gå op imod de 230-250. Den ligger i 215 nu. Så generelt, jamen, den har fået nogle rigtig gode stigninger, siden den var helt nede i de $150. Ja, de har været igennem en hård periode, må man ligesom sige, i hvert fald med masser af skandalesager og datalæk, og jeg ved ikke hvad, de har blevet rusket rundt i manesien, men det ser ud som om, de er ved at få fodfæste. Ja, altså siden da, det var jo der, man skulle købe, når panikken var der i Facebook. Nu er den jo stedet voldsomt siden da, og jeg tror stadigvæk, den går op sammen med det generelle marked. Så teknologiaktier generelt positivt, den eneste teknologiaktie, jeg rigtig godt kan lide, som jeg mener stadigvæk ikke har rykket rigtig op endnu, jamen det er Qualcomm, og de kommer også med regnskab i dag. Den har tickerkoden QCOM, og jeg synes, den er på den lange bane af den altså interessant, og jeg ser den op i nye all-time high over 75 måske. Så jeg tror, at den her aktie, det, hvis jeg skulle købe noget teknologiaktie, så havde jeg nok hoppet i Qualcomm. Men hvor i ligger det interessante, Christoffer? Jeg ved godt, det er meget svært at stå og forklare kurver og bevægelser og sådan noget, og teknisk analyse her, når vi ikke har en fjernsynsskærm at gøre godt med. Men giv det alligevel et forsøg. Ja, altså, det handler jo bare om det mønster, jeg ser i grafen, og i forhold til de der bølger. Så er Qualcomm, den har konsolideret i, lad mig se, 4 år, og ikke rigtig gjort noget. Men det har lavet en meget positiv formation på den lange bane. Og det leder mig til at tro, at der nok kommer et eller andet godt i løbet af næste 1-2 år i Qualcomm. Og så tror jeg, at forventningerne for Qualcomm er meget, meget lavere end for eksempel Netflix, Facebook. Så jeg tror, forventningerne for det her selskab er meget lavere end de andre, og det betyder, at det er lettere for en aktie at stige. Christoffer, lidt i samme boldgade, så kommer der også regnskab fra AMD. Lad os lige tage den med, for jeg ved, at det er også en aktie, du holder lidt øje med, og der er masser af vores lyttere, der gennem ugen har spurgt til netop AMD. Hvad siger du til den? Ja, den er spændende. Jeg tror også, jeg nævnte den for et halvt år siden i $12. Og jeg synes, at den skal op i omkring 20-25 dollar, mit tekniske target. Så jeg mener, at AMD, den skal højere op. Den ligger i 16 dollar nu. Og i forhold til det, jeg kigger på omkring regnskab, fordi det er sjovt, selvom jeg ikke er fundamentalt, så bruger jeg nogle værktøjer til at finde ud af, at bliver regnskaberne gode. Og det kan måske være meget godt for folk at høre, hvad det er, jeg bruger. Og det er en hjemmeside, der hedder estimize.com. Den synes jeg er rigtig god, fordi det giver alle brugeres perspektiv på, hvad de tror regnskabet bliver. Og så rater de alle folk, det er normale folk, alle normale folk, så rater de dem efter, hvor gode de er til at predikte regnskaber. Og derfor synes jeg, det er rigtig godt, den her til amerikanske virksomheder, at se, om de slår forventningerne. Og i forhold til Estimize, så burde AMD komme op og slå forventningerne i senere her i den her uge. Estimize.com, ja. Kunne være sød at stave det for mig? Estimaze.com. Okay, så fik vi lige den med. Hvis man er interesseret i regnskaber, ja. Det er der jo nogen, der er. Blandt andet John Stihøj, som har siddet og kigget på Deutsche Banks regnskab for os, og ham har jeg fået med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til, John. Jo, tak. John, Deutsche Bank har leveret et, skal vi ikke bare kalde det et spændende regnskab her til morgen? Der er masser af negative overskrifter ude allerede, men jeg synes, det lyder som, at du ikke er helt så negativ. Nej, altså det er jo sjovt at læse sådan en overskrift, hvor der står, at det går tilbage for Deutsche Bank. Det er overskriften. Det gør det ikke. Tværtimod kan man sige, at de har fremgang på indtjeningen, og omkostningerne faldt med 1% her i sidste kvartal. Det, der måske får folk til at undre sig lidt, det er jo, at for en uge siden, der kom Deutsche Bank og sagde, at vi kom ud væsentligt bedre, end analytikerne forventede. Så her i dag, hvor de så kommer ud med det, som de meldte ud sidste uge, så er de pludselig ikke godt nok. Altså det er noget mærkeligt noget. Faktum er, at deres bundlinje, den viser 401 million euro her i andet kvartal. Ser vi det i forhold til for et år siden, jamen så er det en nedgang på 14%. Det er slet ikke godt. Men ser vi det i forhold til første kvartal, hvor de kom ud med 120 millioner euro i overskud, så er det jo en betydelig fremgang. Og man skal jo tænke på, at den nye topchef, Christian Sewing, han overtog tøjlerne her i starten af andet kvartal. Mm. Og det vil sige, at han har jo haft begrænset tid og mulighed for at lave de helt store tiltag. Men jeg synes faktisk, at han har haft travlt og har gjort mange gode tiltag. Og det viser også det her med, at omkostningerne de faldt. Altså 1%, det er ikke ret meget, men det er det, vi er nødt til at kigge på i Deutsche Bank. Fordi det er deres akilleshæl. Det er, at de har alt for store omkostninger. Mm. De gentager også her i dag målet om, at for hele året, jamen der vil deres omkostninger komme under 23 milliarder euro. Og det er altså en forbedring af omkostningerne. Ja. Og det er det, der fremadrettet skal trække resultatet bedre. Selvfølgelig så også samtidig med, at de forhåbentlig også igen kan få lidt gang i indtægterne. Ja, forhåbentlig. Indtægterne stabiliserer sig, og det vil sige, det er jo ikke et godt signal, at det bare stabiliserer sig. Mm. Man vil se, at det skal gå fremad. Men lige præcis Deutsche Bank, der er de altså i gang med en kæmpe restruktureringsopgave, som ikke bare bliver løst på 3 måneder. Men jeg synes, det går en rigtig vej, men der er høj risiko i den her aktie. Det skal jeg lige pointere. Men hvis det her kommer til at gå, sådan som ledelsen i hvert fald ligger for dagen, jamen så vil det betyde, at aktien kommer til at tjene flere penge fremadrettet. John Stihøj, Christian Sewing, som du siger, han er altså lige helt ny mand på broen. Han har så godt nok været i selskabet i mange år, så han kender det jo selvfølgelig indefra. Han har taget over fra John Cryan, som jeg altså kun fik lov til at sidde 3 år i den stol, og så gik det så åbenbart ikke hurtigt nok med at få rettet op på bankens resultater. Så han blev skiftet ud af Cryan i forhold til Sewing. Er der nogle udmeldinger om, hvorvidt han har tænkt sig at følge præcis den samme strategi og de samme udviklingsplaner, som Cryan havde lagt på bordet, eller har han nye ting under bæltet? Altså, der er faktisk ikke kommet ret meget nyt. Det er jo egentlig, at han fortsætter den linje, som blev lagt under John Cryan. Altså for eksempel, at de lægger nogle aktiviteter ind under datterbanken Postbank. Mm. Det var allerede i gang, det vil sige, at det skal også sænke omkostningerne. Der er også en omlægning af investeringsaktiviteterne. Det var også i gang, så der allerede dengang. Og John Cryan var også i gang med at få færre mennesker til at være i banken. Mm-hmm. Og det er sådan set det samme. Og man kan sige, at man mangler lidt nyt fra Sewing, men nu må man se, hvad indtil videre eksekverer han jo på det, som er meldt ud. Men det er sådan set forgængerens arbejde, han sidder og laver lige indtil videre. Ja. Vi mangler noget nyt. Okay. Og det er sådan set det, vi måske skal sidde og vente på. Men de fastholder også, at i slutningen af 2019, jamen der skal der være betydeligt under 90.000 ansatte i banken. Og i øjeblikket, der er de 95.000. Ja. Efter der er forsvundet 1700 jobs. Det er selvfølgelig trist for de mennesker, der går ud over, men det er en bank, der er alt for tung på medarbejdere. De har slet ikke været igennem hele den proces, som man i Danmark og mange andre steder har været med. Man klarer det med færre ansatte, end man har. Altså, der er alt for mange ansatte i Deutsche Bank. Mm. Så går det den rigtige vej, og jeg synes, at det ser spændende ud, men man skal bare tænke på en restrukturering. Det tager tid, men til gengæld er det også der, man kan gøre rigtig, rigtig gode handler, hvis det er, at det lykkes for det selskab, der restrukturerer. Ja. Men risikoen i Deutsche Bank er høj. Lad mig slå det helt klart fast. Ja, det er der ingen tvivl om, og som jeg også var inde på indledningsvis, John Stihøj, så har de jo altså ikke verdens bedste ry stadigvæk. Det var altså en bank, hvor at der er blevet ved med at vælte skeletter ud af skabet, og selvom de ligesom har fået nye mænd på topposterne, som har påstået, at nu tager de fat, og nu sker der noget, og investorerne måske har tænkt sig, okay, nu bliver der ryddet op, så kommer der stadigvæk nye skeletter ud af de der skabe der. Hvor lang tid tror du, vi skal vente, før der er ryddet op i butikken? Det kommer til at tage flere år, tror jeg, inden at det er sådan rigtig ryddet op. Men så længe der forhåbentlig skal komme en bedring i tingene, jamen, så tror jeg, at investorerne sådan stille og roligt vil begynde at tænke, at jamen, det går den rigtige vej. Og det er, ud fra nøgletal, så er det her jo en ekstremt billig bank. Mm. Altså, det handler jo betydeligt under kurs indre værdi. Og det vil sige, at investorerne tror simpelthen ikke på, at de værdier, der er i Deutsche Bank bogført, at de er til stede. Så det er ud fra det, jeg synes, at man faktisk kunne købe et frimærke af den her aktie, og så sige, jamen lad os give det et par år, og så se, om det kan blive fordoblet værdi. Det er muligt, det kan. Det kan også være, at det går helt galt. Ikke? Ja, for det er også et argument, jeg har hørt før, det der, John, at det er jo lang tid, at de har handlet under kurs indre værdi, men alligevel så har aktien altså været for nedadgående. Ja, men det er simpelthen, fordi investorerne har mistet tilliden til selskabet og ledelsen, og der kan man sige, at de prøver med en ny mand på broen. Ja, det er selvfølgelig godt på en måde, at der kommer en ny mand, men hvis han bare viderefører det, som der var fra forgængeren også, så er det for lidt. Men der, for mig at se, er der ingen tvivl om, at Sewing, han har noget i ærmet, som han spiller ud med på et eller andet tidspunkt, men det er en stor, stor proces at vende en så stor bank fra markant svaghed til, at det pludselig skal gå meget, meget bedre. Ja, John Stihøj. Og man kan også sige, at bestyrelsesformanden, det er jo lidt underligt, at Akkerbrand, han sidder der jo stadigvæk. Det er jo, han er jo meget udskældt jo. Ja, det er og han fik jo trods alt alligevel lov til at blive genvalgt på den seneste generalforsamling. Ja. Det kunne måske være et personvalg, hvor at hvis han blev væltet, at man så sagde, jamen okay, så bliver der lavet noget nyt i banken. Fordi stadigvæk, så er det bestyrelsen, der har det endelige ansvar, og det er stadigvæk de samme folk, der sidder der. Ja, og det er jo altså også fra bestyrelsen, at det i hvert fald på rygtebasis, jeg kan jo ikke vide, hvad der foregår på de der møder, men på rygtebasis, der hører jeg altså, at man ikke altid er lige enige om, hvordan der vil ledes, at den der bank skal føres frem. Altså, det er måske i sig selv en lille bitte smule bekymrende. Ja. John Stihøj, det lyder til, at du trods alt er villig til at lægge hånden på kogepladen, og altså godt kunne købe op et lille frimærke i hvert fald i den her bank. Ja, det mener jeg godt, man kan. Man skal bare være så bekendt, at det er en risiko, der er højere end i en normal bank. Mm. Til gengæld kan afkastet også blive væsentligt større. Ja. Christoffer Wold, lad os få dig med på banen i forhold til Deutsche Bank. Du er teknisk analytiker, og en teknisk analyse kunne måske være på sin plads her. Hvad siger du til den? Jeg er lidt uenig med John. Jeg tror, at man skal... Teknisk set kan jeg ikke rigtig godt lide den. Siden den var op i 30, så har jeg faktisk været negativ aktien. De 30 euro er stadigvæk negativ langsigtet aktien. På den korte bane, så var vi op i 20 euro og har været helt ned omkring 9. Var det 8-9 stykker, vi har været ned i? Og jeg tror, at det her det er bare en... forhold til min bølgeteori, så tror jeg, det er et bølge 4 rebound. Og det vil sige, at hvis jeg har ret i det, jeg ser, så er der chance for, at Deutsche Bank er tæt på en kortsigtet top her. Jeg kigger lidt på den i USA, der den har tickerkoden DB, og der er et åbent gab omkring de 12,5, og vi ligger 12,28. Så jeg vil tro, at jeg vil gerne se den endnu et ryk ned mod, hvis jeg skulle købe den her aktie, så skulle jeg købe den omkring måske 8 euro i Europa, og omkring 9-10 dollars i USA. Mm. Det er der, hvor jeg synes, den er meget, meget interessant for et swing trade. Men langsigtet, så tror jeg ikke rigtigt på den. Og en anden grund, det er, hvis du ser på finansaktier generelt. Jeg kigger på en ETF i USA, der hedder XLF, som tracker alle de her bankaktier. Og generelt så har bankaktier gjort det rigtig godt her seneste 2 år, ind mod 2018. Og det, at Deutsche Bank ikke er fulgt med, ser jeg som et ekstra svagt tegn. Det vil sige, hvis den her sektor begynder at vise svage tegn, jamen så følger Deutsche Bank stadigvæk videre med ned. Så det, at den ikke har fulgt med alle de her bankaktier, det er enormt svagt tegn. Så det er lidt bange for os, må jeg sige. Så langsigtet vil jeg ikke købe den, men hvis den kommer ned i måske 8 euro, så kan det være, at jeg laver et swing trade i aktien. Stig, hvad siger du til den her generelle, det her generelle perspektiv, der handler om, at Christoffer ikke er særlig lun på bankaktier generelt? Nej, det kan jeg ikke helt følge ham i. Selvfølgelig, vi har en lav rente i øjeblikket, og det belaster jo bankerne ganske betydeligt, at de ikke kan få nogle ordentlige rentemarkedaler. Men vi er vel også nogle stykker, der tror, at renten er lidt på vej opad. Jeg tror ikke, vi skal voldsomt op på renten, men jeg mener, at renten den er tæt på bundpunktet, og at det peger opad. Og når det sker, så vil indtjeningen i bankerne også begynde at stige. Mm-hmm. Så jeg er ikke. Jeg ved også, at Lars Svendsen er ikke specielt glad for banksektoren. Det er nu ikke. Det er nu ikke helt enig med de to i. Nej, okay, det er fair nok. Men hvorfor har det så ikke? Altså renten har jo været stigende her seneste, jeg tror et eller to år, men vi har set bankaktier begynde at falde siden starten af 2018. Ved du hvad grunden til det er? Nå, det er jo stadigvæk, de tjener i princippet for lidt i forhold til deres muligheder, ikke? Jeg synes jo, altså for eksempel, som jeg også nævnte i sidste uge, sådan en som Nordea som bank, synes jeg ser rigtig, rigtig spændende ud. Nu ved jeg, hvor det springer i tekst, men Nordea som bank, det synes jeg er en rigtig god investering i øjeblikket. Ja, og man må også sige sådan overordnet set, der er det sådan ret nydelige regnskaber, de kommer med de store banker, UBS. De var også ude og brillere i går, og vi har da også fået pæne amerikanske regnskaber. Det kan godt være, at Wells Fargo lige faldt ud af seng, men altså, de øvrige, de ser ganske glimrende ud. Et regnskab, der var meget nydeligt, det var Citigroup, Christoffer Wold. Den ved jeg, du er ikke særlig glad for. Mm. Teknisk? Ja, den ser for mig ud meget, meget dårlig ud. Den har været op i $80, og selvom det har været super godt regnskab, eller hvad ved jeg, så har aktien ikke kunne formået at komme rigtig op af. Den har fået et lille rebound fra de $65 til $71, og skal altså over $80, før den her aktie ser rigtig god ud igen. Den har fået et kraftigt optur seneste flere år, fra $30 til $80. Og hvis jeg har ret i den analyse, jeg ser, så tror jeg, at der er store chancer for, at Citigroup kommer og starter en nedtur herfra de næste par år. Så jeg er negativ på Citigroup. Der er nok nogle andre bankaktier, der ser lidt bedre ud, men Citigroup kan jeg i hvert fald ikke lide, teknisk set. Hvilke ser bedre ud, Christoffer? Har du dem lige på tungen, eller hvad? JP Morgan og Goldman Sachs, mener jeg, ligner for mig, at jeg er på vej op i en ny top i en bølge 5. Mm-hmm. Så dem vil jeg gerne se få et sidste ryk op. Og de ser teknisk set også lidt bedre ud. Men jeg vil sige, at Citigroup, nej, den kan jeg ikke lide. Og generelt finansaktier, når jeg ser på den her ticker, der hedder XLF, jamen så har de fået nogle rigtig gode stigninger siden i hvert fald 2016. Mm-hmm. Og jeg tror, der er meget af det, som John også siger, der er allerede priset ind i de sidste to år stigninger. Så jeg vil sige, jeg er lidt skeptisk over for de her. Okay. Banker, det må jeg sige. John, tilbage til dig og de tyske banker. Jeg kunne godt tænke mig lige at holde fast lidt i Deutsche Bank, for et af de spørgsmål, vi ofte får, når vi taler om de tyske banker, det er, skal man vælge Deutsche Bank eller Commerzbank, hvis man skal investere i de her, den her sektor i Tyskland? Hvad vil du sige til det? Jamen, Commerzbank er mindre risikabel end Deutsche Bank er. Men til gengæld tror jeg på, at hvis det lykkes for Deutsche Bank og for Venske Uden, jamen så mener jeg, at der er et betydeligt større upside i Deutsche Bank end der i Commerzbank. Men det er lidt, hvor risikoprofilen på for en selv. Hvis man ikke vil have for høj risiko, så tror jeg, man skal tage Commerzbank. Okay. Og er man lidt til et frimærke og med en høj risiko, så er det Deutsche Bank. Og det er du altså, det sidste, kan jeg høre. Ja, du havde en kommentar. Må jeg lov lige spørge Christoffer om noget, fordi jeg kan forstå, at du er negativ på banker. Mm. Men man siger jo generelt, at et aktiemarked kan ikke stige, medmindre bankerne også har det godt. Mm. Den har du også hørt, ikke? Jo. Ja, men vil det sige, når du ikke er positiv på bankerne, er du så negativ på markedet sådan generelt? Nej, jeg tror stadigvæk, men jeg tror langsigtet er negativ på markedet, altså over det næste par år, fordi jeg tror, vi nærmer os en langsigtet top. Vi kan jo se bare her seneste år her, siden 2018, jamen der har bankerne ikke gået op, men vi ser stadigvæk S&P meget tæt på all-time high, og vi ser stadigvæk Nasdaq allerede op i all-time high, og small cap index i all-time high. Så de er faktisk gået op i all-time high, selvom bankerne ikke har virkelig steget kraftigt. Så det ligner lidt en divergens, vi ser. Det kan jo godt være, at vi begynder at se... jeg tror faktisk, at bankaktier er noget af måske det, der viser tegn på måske først toppe, før det generelle marked. Og det er nok derfor, jeg tror, at vi er den sidste bølge op i Standard & Poor's. Og så begynder vi at se både bankaktier, men så markedet senere hen, måske i en gang 2019, og få fald sammen. Så det kunne være, at finansaktier er noget af det første, der topper. Jeg må bare sige, når jeg ser på de her finansaktier samlet set i den her ETF, der hedder XLF, jamen så var den sjovt nok også op at ramme det runde $30, og siden da har det ikke rigtig gået opad. Så jeg er lidt skeptisk, og jeg tror, der er meget, der priser ind. Det er jo gået 100% op alle bankaktier fra 2016 på de her nyheder, som du også siger med, at renten stiger. Så ja... Det er bare i hvert fald min mening. Men generelt kan man jo sige, at om markedet, hele markedet, der er det jo lidt kendetegn af, at meget er priset ind. Altså der er det jo også i FANG-aktierne, Facebook og så videre. Ja. Der er jo meget priset ind i, at det bare fortsætter med at gå godt de næste mange, mange år. Men jeg er nok enig med dig om, at vi nærmer os en top. Selvfølgelig gør vi det på markedet, hvorefter vi skal have en større korrektion. Mm. Men jeg tror nok godt, at bankerne de kan trække noget op nu. Nu må jeg så sige, at Deutsche Bank falder faktisk 1% i dag, så indtil videre har jeg ikke haft det. Så kan du købe den billigere, John. Det kan være, at du skal sælge den nu. Har du ikke nogen gevinst? Nej, men altså, regnskabet var jo ikke, det var ikke prangende i den forstand, men det var bare bedre, end det var for et kvartal siden, og det var også bedre, man regnede med. Men den steg jo så også faktisk 10% på nyheden i sidste uge om, at de vil komme med bedre end venteregnskab. Så det er egentlig naturligt nok, den falder lidt i dag. Ja. John Stighøj, vi slipper dig her. Tak, fordi vi måtte låne dig denne formiddag. Velbekomme. Ha' en god dag. Tak. Så vi er altså John Stighøj fra Aktieinfo, der lige tykkede os igennem Deutsche Banks regnskab. Christoffer Wold, jeg fik dig over på et af de danske darling-regnskaber, eller darling-selskaber, Novo Nordisk. Men nu vil jeg gerne have dig over på Mærsk, fordi vi taler meget om amerikanske selskaber, når du er med os, og det er også spændende. Men vi skal også lige følge med i, hvad der sker hjemme i Danmark. Mærsk er en aktie, som rigtig mange danskere også har investeret i. Hvad siger du til den? Det er en aktie, som sidst jeg var i radioen her i sommer, der nævnte vi også, at det var et godt tidspunkt at tage noget gevinst i Mærsk. Der lå den i 13-14.000, og nu ligger vi omkring 8.400, og jeg må sige, at for mig ser den her aktie stadigvæk ikke god ud. Jeg tror, vi ser, mit tekniske target er måske omkring, jeg vil gerne se den ned i 6.000 og muligvis 5.000, før jeg synes måske, den kunne være interessant. Men jeg må altså sige, teknisk set ser den ikke god ud, og det har den ikke gjort siden sidste år, hvor vi snakkede sammen om den. Jeg må bare sige, det lyder jo lidt vildt, når du nogle gange står og kommer med de der forudsigelser af, at noget skal ned i, at nu sagde du også, at olien den anden dag skulle ned i 50 eller sådan. Man bliver sådan en lille smule, come on. Men på Mærsk, der ser du altså også en god nedtur herfra. Ja, men det samme, det var sidste år, der sagde I også, come on, skal den under 9.000? Og i dag så ligger vi i 8.400, hvad, helt nede 7.500. Så jeg siger bare ligesom, hvad jeg ser i grafen, og det kan godt være, at det lyder måske voldsomt, men jeg må altså bare sige, at Mærsk... Og det er også noget med, altså plejer den ikke at følge lidt med olieprisen, det mener jeg. Og olieprisen har jo været kraftigt stigende. Hvorfor har så Mærsk ikke fulgt op? Og hvis nu vi ser en oliefald, lidt fald i olien, jamen, så tror jeg også, at Mærsk kan falde yderligere. Så jeg må sige, det er ikke en aktie, jeg vil købe. Det er det sådan set ikke. Claus Svendsen her i Millionærklubben, som er en del af vores faste panel, han er jo ellers sådan ved at blive lun på den, på de her niveauer, Christoffer. Så der er du slet ikke på samme bane som ham. Nej, desværre. Den skal i hvert fald, hvis nu den skal begynde at se lidt spændende ud, så skal den begynde at lave en bundformation over de 10.000, for at vi kan snakke måske om, den skal videre op. Men indtil da, der er den kraftige downtrend, og den ser, ifølge de her bølger, jamen, så tror jeg faktisk, vi skal ned omkring 6.000. Kommer den derned af? Skal du så investere i den? Nej, det tror jeg ikke. Okay. Det er vel også noget med interessen at gøre, havde han sagt. Ja, men normalt så det er jo en stor, kæmpestor aktie, og normalt de helt store der, de rykker meget, meget mindre procentmæssigt, så derfor er jeg ikke helt vild med dem. Jeg kan godt lide noget, lidt de mellemstore, eller lidt dem, som kan rykke sig lidt mere procentmæssigt. Mm. Og så kan du lide detailhandel i USA, Christoffer. Lad os lige tage en tur omkring det. Vi fik regnskab fra Hasbro i mandags, og det så sådan set meget godt ud. Mattel kommer med regnskab i dag. Hvad tænker du om den her branche, og er det nogle aktier, som du er interesseret i at investere i? Ja, jeg synes, det er meget interessant. Jeg har nævnt før Mattel, som er ligesom legetøjsvirksomhed. Og det er gået fra $40 i 2014 og ligger, har været nede i $12. Jeg nævnte den også her i radioen omkring de 12-13 US dollar for et halvt år siden, hvor jeg troede, det var meget tæt på en bund der. Og det ligner faktisk for mig, at det var bare bunden dernede i 12,5. Der var den nede og begyndte at gå opad. Så Mattel synes jeg er meget interessant og som en langsigtet investering. Jeg tror faktisk, der er chance for, at den kan få et setback ned mod $14, så jeg vil faktisk gerne se, at den faldt på et regnskab her. Men hvis den gør det, så tror jeg faktisk, det er super godt at købe ind i den. For langsigtet, så tror jeg, at den kommer op omkring $25, og måske endnu højere. Så jeg vil sige, så længe den her aktie er over de 12,5, som vi snakkede om tidligere i år, jamen så synes jeg, det er en interessant aktie. Det må jeg sige. Og der står jeg jo så her med min fundamentale tankegang og tænker sådan, alt det der detailhandel, det er der vist ved at være på vej ud. Det hele skal handles på nettet om ganske få år. Og jeg ved godt, du er fuldstændig ligeglad med det. Du har faktisk tjent rigtig gode penge også på nogle af de her aktier, du har været inde i, Macy's og Under Armour. Så det er du sådan set ligeglad med, hvad der sker. Ja, du kan jo sige, at det har været den samme historie. Macy's var helt nede omkring 17,5, og jeg nævnte den i radioen her til 20. Og i dag så den ligger den omkring 40, det vil sige en 100% stigning. Og jeg ved ikke, om det går, jeg har ikke, ser jo ikke fundamentalt på det, men jeg ved ikke, om det går måske lidt bedre end det virkelig dårligt. Og det er det, der gør, at aktien stiger. Så hvis alle er så pessimistiske på en aktie, og alle siger, at det er virkelig skidt, jamen så er det altså gode muligheder for, at der kan komme en lidt bedre nyhed, end man lige forventer, og det gør, at den aktie stiger. Så det er hele tiden det her markedspsykologi. Hvad er det, folk forventer? Hvad er det, der allerede er i nyhederne nu? Fordi når det kommer frem i nyhederne, jamen, så bliver det priset ind i aktien, når folk ved det. Og de fleste mennesker, de sidder jo og læser nyhederne, så de køber ofte på de der, hvad de læser. Og det er jo derfor, jeg ser nyheder ofte som støj, men fokuserer ligesom på aktiekursen og prisen. Så jeg Macy's er oppe med omkring 100% her i år, og jeg tror stadigvæk, at den her aktie skal videre op. Jeg ser den oppe i nye all-time high faktisk over de næste to år, som ligger omkring 65. Men på den korte bane, så er der chance for efter 100% stigning, at det kan få et korrektion. Men generelt så er jeg positiv på Macy's. Christoffer Wold, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der er sådan et eller andet kontraintuitivt i, at du sådan bevidst prøver at fravælge at læse nyheder, fordi på en eller anden måde, så i min verden, så er det jo den måde, man følger med på, og man kan se, hvad udviklingen er, og man kan sådan danne sig et perspektiv på, hvad der kommer til at ske i årene fremover, og derved investere ind i det. Du er så ligeglad, som man næsten kan tro det. Jamen, altså jeg tror, at det er svært, at bare fordi du læser nyhederne, så kan du heller ikke sige, hvad der kommer til at ske med virksomheden næste 2-3 år. Det er jo det, der sker. Macy's, fordi du læste nyheden måske for et halvt år siden, så det hele skidt ud, og det var meget dårligt. Men så kommer der nok nogle nyheder, som har gjort den afsted. Jeg kan ikke sige, hvorfor den lige har stedet seneste år så meget. Men det er nok, fordi der har været nogle lidt bedre nyheder end forventet. Og man ved ikke om det næste 1-2 år, at der kommer endnu bedre nyheder for den. Så hvis du bare læser nyhederne, jamen... Ja, altså, og jeg kan sagtens følge kursen og følge med i det, bare ved at se på kursen. Det følger jeg faktisk bedre med, fordi ved at læse nyheder, jamen, så kan du altid se. Du kan altid finde nogle gode nyheder, og du kan altid finde nogle dårlige nyheder i et hvert selskab. Så jeg ser som sagt bare teknisk set på kurvene. Det er kurver, der bestemmer, om du går ind og handler i en specifik aktie, og det er altså også kurverne, der gør, at du vælger, hvordan du skal lægge din investeringsstrategi. Og så lægger du sådan en strategi for hver gang, du går ind og handler. Du sætter et tight stop loss, som altså betyder, at du hurtigt hopper ud igen, hvis at aktien nu begynder at bevæge sig den modsatte vej af, hvad du havde forestillet dig. Ja. Altså tager du altså dit tab med det samme. Noget, som mange investorer har meget svært ved. Det er meget svært det der med at sige, at jeg tog fejl, fordi særligt, hvis man er fundamental investor, lige præcis, så tror man jo på den historie stadigvæk, selvom det går lidt den modsatte vej. Ja, og normalt så er det sådan, at lad os tage et eksempel som Mærsk. Så det kan være, jeg husker dengang, den var i 13-14.000, så sagde man dengang, at hvis jeg læste nyhederne dengang, så sagde folk, at de var i gang med et recovery, og det begyndte at se bedre ud for Mærsk. Men faktum er, at Mærsk er faldet næsten med 50% siden da nu. Ja, altså, så ja, jeg læser sådan set ikke nyhederne. Fair nok. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg besøger Christoffer Wold. Det har jeg hele ugen. Han giver os tekniske analyser på de aktier, som han synes er spændende at følge med i. Ja, også dem, han ikke synes er så spændende, så får vi lige en hård gennemgang af dem også. Du kan være med i dag på mailen. Vi streamer desværre ikke live. Facebook fungerer ikke rigtigt for os i dag, men du kan selvfølgelig som altid skrive til os på mailen mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Ja, vi hopper videre til høreapparatbranchen, for det var faktisk sådan, at i går, der købte italienske Amplifon købte det spanske selskab Gaos Medica, og om det har nogen betydning for branchen generelt, ja, det skal vi blive klogere på nu. Jeg har fået Annette Lykke, aktieanalytiker i Handelsbanken, med på en telefon. Godmorgen og velkommen til, Annette. Ja, tak skal du have. Annette, det var jo, som jeg netop sagde, en handel, der foregik i går. Amplifon, den italienske høreapparatsforhandler, købte Gaos Medica fra Spanien. Vi har tidligere set på året i maj, at Sivantos og Videx fusionerede. Der er, som om der er røre i den her branche. Hvad er det sådan i store træk, i de store linjer, hvad er det, der foregår i den her branche, PT? Ja, altså jeg tror, vi lige er nødt til at separere de to ting, altså, det, fordi at fusionen mellem Sivantos og Videx, det er jo udtryk for en konsolidering på wholesale-siden, altså blandt producenterne. Og man må sige, at forvejen er det jo en industri, der har bestået af seks selskaber med Sonova, William Demant, GN, Sivantos og så Stark i USA. Og det har jo været ventet et stykke tid, at der skulle ske en eller anden konsolidering, og det har været oplagt, at der har jo været et selskab i spil hele tiden, og det har været Sivantos, som var private equity ejet, og på et eller andet tidspunkt skulle der jo enten foregå en form for exit i form af en IPO, og i det her tilfælde blev det jo så en fusion. Mm. Det, der er sket der med Sivantos og Videx's funktion, er jo interessant, fordi det jo så gør, at der kommer til at være tre relativt store spillere, der sådan plus minus har omkring 25% af markedet værd. Altså, det vil sige Sonova, som formentlig stadigvæk er markedsleder, så har du William Demant, som også er forholdsvis stor, og den kombinerede forrentning af Sivantos og Videx, afhængig om du måler på enheder eller units eller på salgsværdi, så er de også en stor nummer to, eventuelt nummer et, afhængig af hvordan du måler. Og så har du så GN, der måske har en markedsandel, der ligger et stykke under det, måske omkring 15-16%. Men har vi så fået ro på markedet her, nær sagt, blandt producenterne? Altså, er vi der, hvor vi skal være, eller kan vi forestille os, at der kommer mere konsolidering? Det er jo sådan et spørgsmål, altså man har jo sådan en lidt altså en outsider i form af Starkey, som er et amerikansk familieejet selskab, som jo ikke samarbejder med nogen af dem, og det er svært at sige. Jeg tror ikke umiddelbart, det ligger i kortene, og man kan også sige, om der er sådan at komme ro på. Jeg ved ikke, altså i generelt set, så har der jo ikke været et kæmpe prispres inden for industrien, og jeg tror heller ikke, der kommer til at være den helt store forandring der. Men det bliver jo selvfølgelig meget interessant at følge en fusion mellem så to forskellige selskaber som Videx, en familieejet, meget ingeniørdrevet virksomhed, og så kan man sige en private equity drevet virksomhed som Sivantos, som måske har en lidt mere frisk stil også omkring markedet. Produktmæssigt, filosofimæssigt, der ligger de til gengæld tæt på hinanden, hvor de arbejder meget med den samme teknologi inden for høreapparater, der arbejder med det, der hedder directionality, hvor man ligesom har en mikrofon, der retter sig meget mod den, som taler. Hvorimod både GN og William Demant, de arbejder langt mere med det, man kalder en åben lydbehandling. Så det er to forskellige filosofier. Jeg tror ikke nødvendigvis, det kommer til at ændre sig meget på strategierne mellem selskaberne. Jeg tror, de fortsætter med at gøre det, de hele tiden har gjort. Det fortsætter med at fokusere på produktudvikling og på deres markedsføring i de produktcykler, der nu engang er inden høreapparatindustrien. Mm. Der, hvor det er, kan man sige, er lidt interessant, det er jo, at William Demant og så Sonova, de har jo en udtalt forward integration strategi. Og det er jo så der, hvor Amplifon ligesom også er kommet ind i billedet, og hvor den, kan man sige, det opkøb, som der er sket af Gaos i går, har en interessant vink jeg tror helt sikkert, at der har været et måske alle selskaberne, fordi det altid giver en mulighed for at kigge på noget, når man har en due diligence. Men jeg er helt sikker på, både Sonova og William Demand har været rigtig interesseret i at købe gas også. Men det, som vi ser, det er jo så, at nogle gange, ja, så er det jo så William Demand, der løber afsted med købet af Utica. Det er Sonova, der var villig til at give den højeste pris for Audionova, da det blev købt for et par år siden. Og i det her tilfælde, så synes jeg, at Amplifons køb bekræfter, at Amplifon overordnet set er relativt fit for fight og har en aggressiv strategi og vil altså helt frem i skoene. Mm. Og det er jo også en lidt delikat situation, fordi at om end i mindre omfang, så er både Sonova og også VD kunder hos Amplifon. Og det giver jo selvfølgelig et vist, kan man sige, det er ikke så sjovt at ligge og konkurrere med sin kunde omkring et eventuelt opkøb. Så nogle gange har det haft konsekvenser, hvor de ligesom har haft svære ved at sælge deres produkter igennem Amplifon-netværket. Ja, fordi på den måde, der ændrer det vel sådan set også markedssituationen, at forhandlerne nu går sammen? Ja. Altså, det er jo en trend, vi har set længe. Mm. Altså, så det er ikke, på den måde, det er slet ikke nyt. Og det er helt sikkert, at Amplifon har også været sikker, både interesseret både i Audionova og også i Utica i sin tid. Der er det bare endt med, at det bliver nogle andre køber. Det, der måske er at sige til det, er, at valuation-mæssigt, så er Amplifon jo den, der handler til de højeste multiple. Og derfor er det også nemmere for dem at give en højere pris eventuelt, kombineret med, at de er i forvejen verdens største retailer inden for området. Og derfor har det også måske været nemmere for dem at arbejde med nogle synergier. Og også den vej har måske kunne retfærdiggøre en højere pris, end de andre kunne. Mm. Annette Lykke, vi skal også lige omkring den her historie, som jo altså også har præget branchen i ganske lang tid, om at USA de formentlig kommer til at lukke op for det her OTC-marked. En debat, der var i kongressen i sidste sommer, hvor det blev altså besluttet, at FDA fik 3 år til at introducere en OTC-kategori. Hvor langt er man med det? Jamen altså, de præcise deadlines, jeg vil tro, at FDA kommer til at bruge det meste af den tid, de har fået til at få det her på banen. Der er jo en række ting, som også sådan skal være på plads i forhold til at købe de her produkter og få dem på. Altså, jeg tror, det er usikkert. Altså, man skal jo nok forestille sig, at det for eksempel kan blive solgt ved CVS eller apoteker i USA, eller måske i Costco. De har jo så allerede forvejen billige høreapparater. Det bliver jo nogle meget det, jeg vil kalde de featured høreapparater, man kan sælge den vej, og man skal kunne tilpasse dem på med relativt få faktorer, for det er noget, man eventuelt selv skal gøre over nettet eller via sin telefon. Personligt så tror jeg, altså for måske kan der være lidt interesse i det, der hedder milde, og måske også op til moderate hørtab. Men vi har jo allerede visse kategorier. Vi har de der personal amplifier products, PSAP, som også er på markedet, men som aldrig rigtig har solgt mere end cirka 1 million enheder. Og jeg er ikke sikker på, altså det, der er med et høreapparat, det er jo et høretab, selv med det samme audiogram. Hvis du og jeg havde et høretab, der var helt ens på audiogrammet, så er vores kognitive evner og vores præference for, hvordan lyd skal være, meget forskellige. Og derfor så ligger en meget, meget stor værdi i høreapparatet i selve tilpasningen. Det er jo det, der foregår hos audiologen. Hvis du tager det element væk, fordi du selv er på nettet eller hos en apoteker, som ikke kan tilpasse høreapparat, men du skal selv stå for de ting, så mister du rigtig meget stor værdi af det. Men jeg tror sådan set, at de alle sammen i et eller andet omfang er klar med et høreapparat, der er relativt simpelt. Spørgsmålet er selvfølgelig også, om nogle af de store producenter Boos eller nogle andre samme, som kunne finde på at gå ind i det, men de skal altså stadigvæk have dem ind og godkendt som medical devices, og det er nogle helt andre processer end opsætning, der skal op i. Jeg er stadigvæk usikker på, hvor stort det her egentlig bliver, og om det betyder, at der måske kommer flere ind og søger et høreapparat, fordi det bliver billigere. Men omvendt har vi jo så set, for eksempel, du kan kigge i markedet som Schweiz, hvor du har høreapparater, hvor du kan som er lavere end det tilskud, du kan få til dem. De har stadigvæk en relativt ensifret moderat markedsandel. Du har også set det i Japan, altså hvor erfaringerne med de her UTC-høreapparater viser sig, at det kommer altså ikke rigtig ind, fordi at den store værdi i et høreapparat, det er ligesom at få en tom computer. Det er først, når du får fyldt alle programmerne ind og din software ind, at den rigtig har en værdi for dig. Mm. Så det lyder ikke til, at du sådan lige umiddelbart ser det her OTC-marked som værende sådan en gigantisk udfordring, i hvert fald på den korte bane. Det bliver måske ikke helt så slemt, som vi sådan... Det er jo selvfølgelig en af de der, kan man sige, strukturændringer, som man altid skal holde meget øje med, og teknologi kan ændre sig og sådan noget, men lige på den korte bane, så er jeg ikke så nervøs for det, men det er jo selvfølgelig klart, at bliver stort, så vil det jo, kan man sige, måske netop være de selskaber, som har et stor andel af retail i USA, som independent, som jo sælger relativt dyre høreapparater, hvorimod dem, der sælger meget ind hos Costco, som i forvejen har relativt billige høreapparater, de er måske mindre eksponeret over det. Ja, Annette Lykke, vi har allerede aftalt, du og jeg, inden vi talte sammen her i dag, at du ikke kommer til at pege på nogle specifikke aktier, som du synes, det er værd at købe eller sælge. Det er altså forbeholdt dine egne kunder. Det er sådan set fair nok, men jeg bare for lige at slutte af den største udfordring for branchen sådan generelt set. Hvad ser du så den som er værende? Ja, altså, det vil være synd at sige, at den ikke har udfordringer, men overordnet må man sige, at høreapparater er jo, kan man sige, en meget stabil forretning, og det, som vi ser i øjeblikket, det er jo, at alle de her babyboomers, de når op i 70'erne nu, og det er omkring den alder, man begynder at få sit første høreapparat. Det, som jeg synes, at der kunne være interessant, det var, hvis man kunne øge selve penetrationen for markedet, men det er svært for dem. Det er simpelthen svært for alle, både retailer og producenter, at hive folk ind i butikken, altså dem, der egentlig har brug for et høreapparat, og hive dem ind i butikken, for de har faktisk ikke lyst til at få et høreapparat. Det er oftest ægtefællen, som trækker dem ind i butikken, og de vil allerhelst gå ud af den butik, uden at købe noget. Og det er så, kan man sige, at fastholde de mennesker, der kommer ind i butikken, og får flere ind i butikken, og så rent faktisk overbevise dem om, at det er en god idé at få et høreapparat, at det vil kunne forbedre deres liv og deres sociale aktiviteter med videre. Det er måske en af de, kan man sige, helt store udfordringer. Den anden store udfordring, som industrien har, og det har altså ikke noget at gøre internt med dem, det er jo at få forbedret den høre og tale forståelsen i det, man kalder et støjmiljø. Altså man kalder det også cocktail issue. Altså hvis man sidder på en restaurant eller er i mange steder, så kan folk med et høreapparat har meget svært ved at følge med i konversationerne. Det er en af de sådan, helt store tekniske udfordringer for industrien. Hvis det får de bedre styr på det, så tror jeg også, at det kan blive nemmere at overbevise høreapparatbrugere om at rent faktisk bruge et høreapparat. Jeg ser ikke, altså det er klart, at Amplifon er aggressiv, men du har også Sonova og William Demand, som også holder dem i skak og også fortsætter med deres udtalte forward integration strategi. Mm. Annette Lykke, tusind tak, fordi du hjalp os med at blive en lille bitte smule klogere på, hvad der sker på de store fronter i høreapparatbranchen. Tak, fordi du var med. Tak skal du have. Hej. Altså Annette Lykke, aktieanalytiker i Handelsbanken med fokus på blandt andet høreapparatbranchen. Det er der, hun er ekspert. Christoffer Wold, tilbage til dig, og vi skal se, om vi kan komme omkring nogle af de mange, mange spændende spørgsmål, som vi får ind på mailen, og lad mig lige sige, det er umuligt for os at nå dem alle sammen, men på fredag, der svarer vi på spørgsmål hele timen, der kan man også ringe ind til os, så ja, der bliver der altså rig mulighed for at tale med Christoffer og Philip Gunns, som også kommer med os til at svare på spørgsmål, altså fredag mellem 9 og 10. Tilbage til nogle af de aktier, som du holder øje med. Jeg ved, at en af dem, som der også er flere, der har spurgt om, det er Fossil, FOSL. Ja. Hvad har vi med at gøre, Christoffer? Det er igen et detail, altså noget med tøj, og det var en aktie, som jeg nævnte, jeg tror, for et år siden. Den har tickerkoden FOSL, og den var nede omkring de 10 euro. Og det er bare et eksempel på en aktie, som har været smadret de seneste 3-4 år. Nu ser vi, at aktien er faktisk oppe med 242% i år. Det er jo voldsomme stigninger, og det viser os bare, hvor store stigninger aktier kan have, når de først vender og laver det her turnaround, efter de har været kraftigt faldende. Og det er dem, jeg synes er utrolig spændende, når de viser tegn på, at de har lavet en bund. Og jeg tror stadigvæk, den her FOSL, den skal yderligere op. Jeg kunne godt forestille mig, at der kommer en korrektion, efter den er steget fra $5 til $30 på blot et års tid. Så hvis den får et tilbagefald, lad os sige omkring $20 til $25 deromkring, jamen så tror jeg, det er rigtig godt at købe op i den her aktie. Mm. Så jeg vil nok ikke personligt købe op lige nu her efter så store stigninger, så er det normalt, at der kommer lige en lille korrektion, og så stiger det igen. Men generelt, igen, det viser tegn på, at der sker noget bund i mange af de her aktier. Så ja, det er lidt sjovt, fordi at, ja, som jeg tidligere vendte på, der er mange, der står og disser den her detailbranche, men du er sådan set meget lun på det hele. Jamen, du kan jo sige, hvis der er noget, der stiger 200%, så jamen, så vil jeg også gerne have været der. Det må jeg indrømme. Christoffer Jan Olsen, han kunne godt tænke sig, at du skulle se på Royal Unibrew. Nu prøver vi at trække dig lidt over i de der danske aktier igen, og jeg ved godt, at det måske ikke er dem, du sådan, i din dagligdag dykker så meget ned i, men derfor kunne det jo godt være, at vi kunne få et sådan hurtigt teknisk target på Royal Unibrew. Ja, det er sådan en aktie. Nu ligger den i 534. Personligt, så vil jeg aldrig købe den her. Hvis han har aktien, så skal man holde den. Den er en fin momentum opadgående, og der er chancer for, at nu skal vi lige se, der er chancer for, at den kan komme op og ramme de 600, men jeg vil aldrig, det er sådan en aktie, jeg aldrig vil købe her. Den er gået fra de 250 kroner til nu 540 kroner næsten på blot 2 år, og jeg tror, der er rigtig mange positive nyheder, der er allerede priset ind i aktien nu. Mm. Så det går åbenbart godt for den, men jeg vil passe på. Jeg vil ikke købe den nu. Hvis man holder den, så vil jeg sige, så længe den er over 500 kroner, så er det bare at holde. Så man kan sætte et stop loss og sige, jamen hvis du har tjent rigtig gode gevinster på den nu, jamen så holder du den, og så længe den er over de 500 kroner, så ser du, om den kan gå yderligere op, og så prøver du at sætte dit stop loss lidt højere, jo højere den går. Og Christoffer, når du siger, at du sætter stop loss, sker det så rent teknisk, havde jeg sagt? Nu bruger vi teknisk i mange forskellige måder. Du taster ikke ind i systemet, at systemet skal cutte dig ud, hvis at en aktie rammer en bestemt bund? Eller hvad gør du egentlig? Nej, det er psykologisk. Altså, jeg tænker, jeg har det i hovedet, og når nu en pris går tæt på det niveau, hvor jeg siger, her skal jeg ud, jamen, så sidder jeg klar ved computeren og er klar til at sælge, om den går under det her niveau. Og grunden til det er sådan set, at alle banker og alle de store drenge der, de kan se alle ordre, man lægger. Så hvis du lægger en ordre der, og de kan se, at der er rigtig mange mennesker, der lægger en ordre, lad os sige 100 kroner, jamen så det, de ofte gør, det er, at de kan gå ind, og så kan de, fordi de har så stor likviditet, så kan de gå ned og sælge det, og så udløser det en masse ordre, og det de gør, så køber de lige op på det her. Sådan, så når nu der bliver udløst en masse ordre, jamen, så falder prisen yderligere, og de får det så billigere. Og det er jo så en måde, hvor de også kan tjene penge på. Så jeg ved bare, at man skal passe på med at lægge automatiske ordre, vil jeg sige. Så du sniper dig lige under bankerne? Du skal ikke have dem til at lure med? Nej, det skal jeg ikke. Så Christoffer, skal jeg forstå det på den måde, at du har en lidt anden tilgang til teknisk analyse, end Lars Persson har? For Lars Persson, han kan godt lide, at en aktie begynder at vise stigningstakter, før han vælger at hoppe ind i den. Ja. Du er lidt hurtigere ude. Du har ikke noget imod, at den bare er for nedadgående. Nej, men du kan sige, at grunden til, bare fordi en aktie har steget lidt fra bunden, jamen, betyder ikke, at det var bunden. Altså, så kunne man så sige, at sidste år var det godt at købe Deutsche Bank, da den var steget fra 10 til 20 euro. Det var jo ikke tegn på, at den er bundet, og nu ligger den så nede i minus 50% siden da. Så bare fordi en aktie stiger fra bunden rigtig meget, betyder ikke, at den har bundet. Det kan lige så godt være teknisk ligesom rebound, før det falder yderligere. Mm. Og derfor så kan jeg bedre lide at have minimal downside-risiko, fordi i sidste ende, så er der ingen, der ved, selvom trenden er opad, så betyder det ikke, at trenden bliver ved med at gå op, og bare fordi trenden er nedad, betyder heller ikke, at trenden bliver ved med at falde. Så jeg vil hellere have sådan nogle, hvor du har nogle gode odds, hvor du siger, okay, din upside, hvis du har ret i det, du ser, er rigtig god, og downside er lav. Og det var derfor, jeg nævnte her for et par dage siden Pandora, for eksempel, hvor den var nede igen i de 440-50, og så sagde jeg, jamen, man kan prøve igen her. Jeg blev stoppet ud sidste år i 600 kroner, og så prøver man igen og siger, okay, 450 kroner med et stop-loss på 400 kroner, så kan det være, at den her gang, så kører den rigtig godt opad. Christoffer Wold, tiden er ved at løbe fra os. Desværre, vi prøver her i den her uge både at blive lidt klogere på, hvordan du handler, og hvordan du sådan metodisk går til det med at investere. Men vi prøver selvfølgelig også at lytte til, hvad det er for nogle aktier, du holder øje med, og mange af dem har du været inde på. Man kan selvfølgelig genhøre udsendelserne i vores podcast arkiv. Kan man finde dem, hvis man ikke har hørt det hele? Så kan du altså gå ind på hjemmesiden og finde de udsendelser her, hvor Christoffer er med, og så se om, måske er det en måde, du også kunne tænke dig at investere. Et sidste take på de aktuelle markeder. Christoffer, hvad sker der derude? Vi får det her lille setback til at starte med, og det ser rigtig godt ud. Så det vil sige, at jeg tror stadigvæk, at vi kan få nogle stigninger af DAX'en og måske gå mod 13.000 i løbet af næste uges tid. Okay, så jeg kender ikke nogen ud. Som dig, der alligevel kan være glad for, at det også falder lidt en gang imellem. Christoffer, tak fordi du var med mig her igen denne dag. Du er selvfølgelig også med igen i morgen. Der fortsætter vi debatten om aktier og finansnyheder. Du kan lytte med selvfølgelig derude. Det er som altid 9.05.